तो ज्ञान के अध्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसके निष्ठा नहीं बन सकती है। इसको जब साधक पकड़ लेगा तभी ज्ञान निष्ठा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो कर्मणामस्मस्पृहा रजस्येतानि जायन्ति विवृथे भरतर्षभा। कहते रजस्य विवृधे सति, रजोगुण जब बढ़ जाता है तो यही लक्षण दिखाई देता है, शरीर इंद्रिय मन इत्यादि में सब यही लक्षण दिखाई देगा। तो इस लक्षण से समझ लेना चाहिए, तो यही लक्षण है। मैंने फिर तो क्या होता है ना, स्त्रीहा जब हो जाती है तो फिर केना भी वो उपाय न कहता ना, फिर ये एक बहुत गंभीर चीज है। फिर उपाय का नहीं विचार करता, धर्म धर्म का नहीं, ये जानता है कि ये पैसा देने वाला चोरी करके पैसा ले आया है, ये शराब पीता है मांस खाता है, पर उसका भी पैसा ले ले। ज्यादा पैसा देगा, पर ये विवेक क्यों नहीं उत्पन्न होता साधु में? ये विवेक उत्पन्न होना चाहिए कि ये पैसा आश्रम में आएगा तो क्या करेगा, बोलो। ये पैसा आश्रम में आएगा तो करेगा क्या, फिर इसको कौन रोक सकता है? बहुत प्रसिद्धता, चोरी का पैसा, ऐसे जो है दुष्चरित्र व्यक्ति का पैसा यदि आएगा तो क्या करेगा, उसमें कैसा संस्कार है, वो तो हमारी बुद्धि में क्या उत्पन्न करेगा। इसलिए मैं साधक लोगों को कहता हूं कि इस युग में बहुत कठिन है बचना इससे। रोटी तो खानी पड़ेगी आपको, और आप ये नहीं कह सकते कि जो है यह शुद्ध संस्कार की रोटी है। इसलिए प्रत्येक ग्रास में मंत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, प्रत्येक ग्रास को जो है वह यज्ञ रूप बनाना चाहिए, मंत्र पूर्वक आहुति दोगे। यज्ञ बना दोगे तो बच जाओगे, और यज्ञ नहीं बनाओगे तो मन को बिगाड़ने में जो है कोई उपाय नहीं, क्योंकि अन्न जो है, अन्न तो खाना पड़ रहा है, पर अन्न आ रहा कैसे, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत सूक्ष्म चीज है। तो कहा कि जो है ये स्पृहा जो है ना, ये इसमें इस प्रकार की चीज है कि वो केना पिपाय न उपादित्सा हो जाती ना। आश्रम बनाना है तो किसी भी उपाय से ले आओ भाई सर। वो भी सोचता है कि चलो चोरी किया, दशांश जो है आश्रम में दे देने से अपना पाप आश्रम ले लेगा, हम जब बच जाएंगे। वो अपना पाप देना चाहता है, गृहस्थ अपना पाप आश्रम में देना चाहता है, वो आश्रम के लोग प्रसन्न हो रहे हैं। उस पर एक गंभीर चीज है कि जिस गंभीर चीज को साधु को तो धारण किए बिना कल्याण है नहीं। ये सच्चाई है शास्त्र की, और सच्चाई को हम भुलाते जा रहे हैं। तो ये कहा कि क्योंकि स्पृहा जो है ये बहुत ही विलक्षण चीज है ना, इसका कोई अंत नहीं है। तो चले, यही जो है विषय में बढ़ जाता है ना, रजोगुण जब प्रवृद्ध होता है तो ये कार्य जो है दिखाई देता है। थोड़ा भाष्य देख ले हम लोग, भाष्यकार भगवान ने कहा लोभ पर द्रव्य द्रव्यादित्सा, दूसरे के द्रव्य को लेने की इच्छा जो है लोभ। वैसे कई टीकाकार ने लोभ का अर्थ और स्पृहा के अर्थ में ये अंतर किया। स्पृहा का अर्थ ऐसा हुआ कि दूसरे का जो वस्तु देख करके पर धन को देखने मात्र से उसको प्राप्त कर लेने की जो इच्छा होती है वह स्पृहा है, और लोभ है असंतोष। लोभ क्या है? असंतोष, कितना भी प्राप्त हो जाए पर उसमें अलम बुद्धि नहीं होना, ये लोभ है। लाभ के साथ लोभ का संबंध माना लोगों ने, और वस्तु देखने से जो मन में वृत्ति उत्पन्न होती है उसको लेने की स्पृहा है। हाँ, नहीं, असम अलग चीज है, वो तो प्रवृत्ति के साथ संबंध है। आरंभ का उल्टा है असम। असम कर्मणाम जो आरंभ है ना, इसका फल क्या होता है कि असम जो है उसके अंदर जो है वह उपरामता नहीं उत्पन्न होती। थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर ये लक्षण है कि जिस लक्षण के द्वारा आप ध्यान दें। लोभ पर द्रव्या जित्सा प्रवृत्ति प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा, ये सामान्य चेष्टा हो गई। देखो प्रवृत्ति सामान्य चेष्टा हो गया और आरंभ जो है वह विशेष हो गया। कर्मणाम आरंभ कस्य कर्मणाम, इसलिए कर्मणाम का आरंभ के साथ संबंध लिया भाषिकार। असम अनुपशम है, अनुपशम क्या है कहते हर्ष रागादि प्रवृत्ति और क्या है। सम जो रहता है ना, उपशम हो जाता वह किसी में जो है वह वो ऐसा हुआ तो क्या हुआ और ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये संभव। मन जो है अंतर्मुख हो जाता है तो बाह्य की जो है वह बाह्य जो वातावरण है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर्ष रागादि प्रवृत्ति स्प्रिया सर्व सामान्य वस्तु विषय तृष्णा, सामान्य वस्तु विषय तृष्णा का नाम है स्प्रिया। ये रजस गुणे प्रवृद्धि एतानि लिंगानि जायन्ते, रजोगुण जो है जब बढ़ जाता है तो ये लिंग दिखाई देते हैं। अतिशयन उद्भूतस्य रजसो लिंगम आह रजसा उपक्रम पर्यायस्य आरंभस्य विषयम पृच्छत, इन उपक्रम है ना, आरंभ क्या है उपक्रम ही है, तो उसका विषय पूछते हैं कि किसका कस्य, तो कस्य का उत्तर दे दिया कर्मणाम, कर्म का आरंभ। काम्यानि निषिद्धानि च लौकिकानि कर्माणि विषयत्वेन निर्दिशत, ये तीनों ले लिया। काम काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, लौकिक कर्म, ये तीनों हो गए कर्म, तो कर्म का विषय तीनों हो गया ना, इनके विषय में अस्पृहा, इनमें इनका आरंभ। वो काम्य कर्म का भी आरंभ रखता है और फिर जो है वह निषिद्ध कर्म भी कर देता है, उसके प्राप्ति के लिए धन प्राप्त करता है, निषिद्ध उपाय से भी ले लेता है, और लौकिक कर्म में भी लगा रहता लोगों को दिखाने के लिए। आजकल दिखावे में बहुत पैसा खर्च होता है, हाँ लौकिक दिखावे में बहुत पैसा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, उसके दिखावे में बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये जो है वह विषय तेन निर्देशित कर्मणा अनुपशमो बाह्यंत करणा नाम इतिशेष, उसकी बाह्य इंद्रियां भी बहिर्मुख रहती हैं, अंतकरण भी बहिर्मुख रहता है, अंतर्मुख होता नहीं। लोभादि उपलम्भात रजो वृद्धि बोधव्या, जब ये दिखाई दे लोभ अंदर दिखे, कर्म प्रवृत्ति दिखे है, और जो है वह स्पृहा बनी रहे, तब समझना चाहिए कि भाई रजोगुण काम कर रहा है, कोई न कोई उपाय करके, चाहे भोजन का उपाय, रहने का उपाय, व्यापार का उपाय, ऐसा उपाय करके इसका शमन करना चाहिए ही, विवेक से इसको काटना पड़ेगा। तो ये जो है वह निकला। अब उसके बाद आ गया कि उद्भूतस्य तमसो लिंगमा, अब उद्भूत तम का भी ले लीजिए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहैव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। सबसे पहला क्या लक्षण इसका है, अप्रकाशः, बुद्धि में स्फुरित ही नहीं होता ना, बुद्धि में उसको न कर्तव्य का स्मरण होता है, न भजन का स्मरण, किसी प्रकार का जो है बुद्धि में स्फुरण हो तभी व्यक्ति कुछ करे, तो स्फूर्ति का अभाव हो जाता, बुद्धि में स्फूर्त नहीं होता। कोई ऐसा मानते हैं कि प्रकाश यही है कि कोई कितना भी समझावे उसके हित की बात कितना भी समझावे, हम लोग शास्त्र कितना भी सुने, पर वो सुनते रहने पर भी सत्व कार्य जो प्रकाश है वो प्रकट नहीं होता, बस विवेक नहीं होता। सुनते तो हम लोग बहुत हैं, पर अंदर से वही चीज हमारे अंदर से विवेक रूप में उसी का मनोराज्य क्यों नहीं होता, वही चीज अंदर से क्यों नहीं उद्भूत होती। अंदर से यदि विवेक न उत्पन्न हो तो शास्त्र भी क्या करेगा। शास्त्र का फल है कि अंदर से आपको उसी प्रकार का विवेक उत्पन्न हो जैसा शास्त्र में हम सुनते हैं, वो आपके अंदर से उत्पन्न हो। जैसे मनोराज्य तो होता है कि नहीं, तो किसी आधार पर मनोराज्य तो होता होगा। ऐसे सत्य में क्या है कि विवेक अंदर चलता है, यही विचार बात है। ये शरीर मिला है किस लिए मिला है, ये क्या है, जब इतने सुख क्या है, इतने दिन इतने जो है दौड़ कूद, क्या क्या फायदा हुआ बताओ, माया की बिगाड़ी इतने दिन किया, क्या फायदा हुआ, कोई लाभ मिला क्या। झूठ है, झूठे सोचा था ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए। अरे अशांति बढ़ी, कोई शांति तो नहीं बढ़ी, तो जरूर इसमें गड़बड़ी है। ऐसा अंदर से उत्पन्न होने की जो इसमें योग्यता है वो योग्यता झक जाती है। इसी को कहते हैं हाँ सत माने बोधक होने, बोधक गुरु इत्यादि जो बोध करने वाले होने पर भी दो चीज देखिए, तमोगुण ये दोनों का बाधक होता है। बोध करने पर भी, शास्त्र सुनने पर भी जो सत्व प्रकाश है, सत्व का कार्य जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो अंदर के उत्तन। और दूसरा क्या होता है कि प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति के लिए अवसर आने पर भी, समझे ना, कभी कभी प्रवृत्ति के लिए अवसर आता है। कोई विशेष व्यक्ति आ गया, कोई भूखा आ गया, तो उसको भोजन खिलाने के लिए अवसर आता है, भोजन नहीं भोजन बना के खिलाओ, प्रवृत्ति का अवसर आता है। पर प्रवृत्ति का अवसर आने पर भी जो है वो तन्निमित्त जो है ना, तन्निमित्त जो जो जो प्रवृत्ति के लिए जो स्फूर्ति होनी चाहिए, उस स्फूर्ति उसके अंदर विवेक की भी स्फूर्ति नहीं है। देखिए अब प्रवृत्ति की भी स्फूर्ति नहीं, इसलिए ये बहुत भयानक है। रजोगुण में तो कम से कम प्रवृत्ति में लगा है तो धक्का खाएगा, मार खाएगा, तो भी कुछ सीखेगा, इसमें तो कुछ भी सीखने के अवसर ही नहीं है ना। और उसमें प्रवृत्ति यदि शुभ हो गई तो फिर प्रकाश की तरफ ले जाएगी, और मान लीजिए शुभ नहीं भी हुई तो इधर से धक्का खाएगा, उधर से धक्का खाएगा, तो मनुष्य शरीर में कुछ न कुछ विचार कभी आ ही जाएगा। और इसमें तो बिल्कुल वृथाइक क्षपण है, तमोगुण में रहने वाला तो वृथाइक क्षपण ही करता है, कोई पुरुषार्थ से करता है। इसलिए और आजकल यही बढ़ रहा है, व्यक्ति शराब पी लेगा, नशा के जो आजकल इंजेक्शन चला है, अरे काशी में हमने तो बड़ा, वो हमारा जो आदमी जो बर्तन माजता है वो लगाता है, उसको पकड़ करके ले जाते हैं, सब खींच करके वही चीज चलो, वो कहते हैं ऐसे इंजेक्शन दे के बस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्या है, आजकल हर बात में किसी को कोई पीड़ा है ताकि इंजेक्शन लगा दे या नींद की गोली दे दे, ये कोई नहीं है, उसको पीड़ा सहने देना चाहिए, उसको मन को बेहोश करके जो है वह पीड़ा को रोकने में कोई सार नहीं है, क्योंकि वो पीड़ा तो फिर सहनी पड़ेगी, सह लेगा तो निवृत्त हो जाएगा। पर आजकल तमोगुणी साधन हो गए, सहने से चीज निवृत्त होगी, शराब पी करके भूलने से नहीं निवृत्त होगी, सहने से निकलते हैं। इसलिए कितनी भी कठिनाई हो साधक को कभी घबराना नहीं चाहिए, सहना चाहिए, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निकलते। पर आजकल तितिक्षा ही नहीं है, जरा सा जुखाम हो गया अब डॉक्टर बुलाओ तो वैद्य बुलाओ तो जो आजकल के डॉक्टर भी कोई बीमारी हो ग्लूकोज चढ़ा दिए। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये विचारणी बात है, सहन शक्ति को हम लोग लुप्त करते जा रहे हैं, तितिक्षा को लुप्त करते जा रहे हैं। न धूप सहन हो न गर्मी सहन हो, अब ये पंखा हो गया तो गर्मी सहन ही नहीं होती, बिना उसके काम ही नहीं चलता। लाइट हो गई तो अब दीपक में पढ़ नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, नहीं तो कमजोर हो गया, आदत बिगड़ गई। पहले के साधु रात को नहीं कुछ करते, रात को नहीं पढ़ते थे, दिन में पढ़े रात को भजन क्या करता है, रात को उसी का बंधन करो, रात भजन के लिए है, हम लोगों की परंपरा यही है, बिजली का कोई काम नहीं, रात में मनन करो उसके लिए बिजली की कोई जरूरत नहीं, और दिन में श्रवण करो, रात तो भजन के लिए है, साधु के भजन के लिए है, दूसरों को सोने के लिए है, बस भजन के लिए रात, और दिन के लिए विचार के दिन के लिए आपस में सत्संग कर एक दूसरे का अनुभव सुनने के लिए है, इसके लिए दिन है। इसलिए पुराने साधु कभी रात को नहीं पढ़ते, हम लोग रात को पढ़ने का प्रयास नहीं, रात भजन के लिए, ना शाम को पूजा पाठ सो जाओ, दो बजे उठो आग्रहण करो, सवेरे तक सवेरे तैयार करो, ताजा तैयार हो जाओ, विचार करो, ध्यान करो, भजन करो, मनन करो। लेकिन ये बिजली ने रात दिन बराबर कर दिया, मनुष्य तो मशीन हो गया, और रात को भी गाड़ी दौड़ रही है, दिन को भी दौड़ रही है, बड़ी आफत। ये तमोगुणी जो है, इस समय रजोगुण तमोगुण के तरफ घूम गया, विनाश के तरफ, रजोगुण सत्व के तरफ नहीं जा रहा, तमोगुण की तरफ जा रहा है। ये तमोगुण क्या करता है, मुख्य चीज यही है, पहले इसका ये अप्रकाश में दो चीज आ गई आपकी, एक तो वो दोनों का प्रकाश नहीं होने देता, सत्व कार्य का भी प्रकाश नहीं, मैंने ज्ञान प्रकाश नहीं, और प्रवृत्ति भी, ये दोनों। तो इसलिए कहा कि अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, दोनों आ गया ना, अप्रकाश भी हो गया अप्रवृत्ति हो गया, तो प्रमाद बिल्कुल कर्तव्य का ध्यान ही नहीं। आजकल किसी को अपने कर्तव्य का ध्यान ही नहीं, दूसरे के कर्तव्य का उपदेश तो बहुत कर देते, अपने कर्तव्य का कोई ध्यान ही नहीं कि हम क्या कर सकते। आजकल प्रचार युग हो गया, क्या प्रचार करना चाहिए, पर मुख्य चीज क्या है कि स्वकर्तव्य निष्ठा से बढ़कर के कोई प्रचार नहीं। तो साधु को यही कहते हैं कि सन्यासी अपने कर्तव्य निष्ठा में यदि लग जाए तो इससे बढ़कर के कोई प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी निष्ठा छोड़ करके दूसरे को प्रचार करोगे तो वो अपनी निष्ठा में कैसे लगेगा, वो उसकी श्रद्धा कैसे होगी, वो अपनी निष्ठा में कैसे लगेगा, वो देखेगा प्रचारक ही अपनी निष्ठा में नहीं है, तब काय करते। इसलिए अपनी निष्ठा में लगने से बढ़कर के कोई प्रचार नहीं, ही प्रचार, तो ये प्रमाद हो जाता है, तमोगुण जो है वह प्रमाद कर देता है, स्वकर्तव्य का भाव ही नहीं उठता, तो यही है प्रमाद, कर्तव्य की अनवधानता, इसका नाम है प्रमाद। और मोह, प्रमाद आया तो मोह तो आप जानते हैं, मूढ़ता आ गई, छह भी है, छह से ले लेना निद्रा आलस्य, ये सारा का सारा आ जाएगा उसमें है, निद्रा आलस्य ये सब भी आ जाएगा। और दूसरा ईव जो है, उस ईव को भी ध्यान रखना कि यही होता है इसमें, दूसरा नहीं होता, ऐसा नहीं कि कभी जो है वह कभी विचार आता है, अरे विचार आता है तो सत्व का कार्य है, तो तमोगुण का कार्य, तो तमह का लक्षण नहीं, इसलिए इसमें यही होता है जो कहा गया अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोह एव। तो एव कार देने का तात्पर्य यही है कि ये व्यभिचार नहीं है इसमें कि कभी ऐसा होता कभी ऐसा होता है, तमो गुण में ऐसे होता है। ये हो गया, थोड़ा सा भाष्य देख लें कि अप्रकाशो अविवेक अत्यंत अत्यंतम अप्रवृत्ति अत्यंत अविवेक। अत्यंत अविवेक इसलिए कह दिया कि रजोगुण में भी विवेक साफ नहीं होता पर कुछ तो रहता है ना, व्यवहारिक तो विवेक रहेगा, इसलिए कहा अत्यंतम। और अप्रवृत्ति प्रवृत्ति अभाव तत्कार्यम, उसका कार्य क्या बनेगा तमोगुण का, प्रमादो मोह अविवेको मूढ़ता इत्यर्थ। ये कब होता है, तमस गुणे विवृद्धे एतानि लिंगानि जायन्ते हे गुरुनंदना। तमो गुण जब वर्जित हो जाता है तो ये लिंग उसमें जो है वह के चिन्ह दिखाई देता है। सर्वथैव ज्ञान कर्मणो अभावो विशेषणाभ्याम उक्त। विशेषण कोई अत्यंत है ना, दो विशेषण लेना चाहिए ना, विशेषणाभ्याम। यही जो है अप्रकाश और अप्रवृत्ति है, ये दो विशेषण। तो तत्कार्यमिति तत्शब्दो दर्शित अविवेकार्थ। यहां पर जो है तत्शब्द क्या है, दर्शित अविवेकार्थ। तत्शब्द कहाँ आया था, तत्कार्यम, समझे ना, ये जो दिखाया हुआ अविवेक हुआ, इस अविवेक का कार्य क्या हो जाएगा, प्रमाद। उसका तो स्वरूप हो गया ना, और उसका कार्य क्या होगा, प्रमाद व्याख्यात मोह वेदितव्यस्य अन्यथा वेदनम, उल्टे दिखता था वो सब, उसको सब उल्टे दिखता, उसको नाली में पड़ा है तो वही उसको स्वर्ग दिख रहा है, उसको सब काम उल्टा दिखता। तस्यैव मोक्षान्तरमाह, और उसका दूसरी जो मूढ़ता क्या है, काति अविवेक इति विवेकातिशयादिना प्रवृद्धम अविवेकातिशयादिना प्रवृद्धम समुगीयम। ये जो है अविवेक अतिशय हो जाए तो उसी से समझना चाहिए कि तमोगुणी समय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पारलौकिकं फलं विभागं उदाहरणम्। अब फल विभाग बताते हैं, किसका फल विभाग, सात्विक इत्यादि जो भाव हैं उनका पारलौकिक फल क्या प्राप्त होता है, ये फल विभाग का जो है उदाहरण यहां देते हैं, उसका कथन करते। मरण द्वारेणापि यत् फलम प्राप्यते तदपि संग राग हेतुकम् सर्वं गौणमेव इति दर्शयन्ति। ताकि मरण के द्वारा भी जो है जो फल प्राप्त होता है उस फल प्राप्ति में हेतु क्या है, वही संग राग हेतु है। कभी गुण संग गुण में जो राग है तद हेतु है, फल जो है वह कैसा है, वह तद हेतु की है। सर्वम गौण मेरी की दर्शनिया है, बाकी सब चीजें गौण है, वही मुख्य उसमें हेतु है, किसी को बता। यानी तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये लेते हैं कि मरण द्वारा जो पारलौकिक फल की प्राप्ति है वह भी है सहेतु। तो यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देह हृतो तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। इसमें ऐसा मानते हैं दो तीन प्रकार का विचार करते हैं कि मरण द्वारा जो पारलौकिक फल प्राप्त होता है वह भी सहेतुक है और वह जो है वो गुण प्रयुक्त वो होता है गुण प्रयुक्त। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि मरण समय में जो वृत्ति विवृद्ध हो सत्वृत्ति हो रजवृत्ति हो तम तो सत्व रज तम वृत्ति जो वृत्ति मरण के समय प्रवृत्त होगी तो उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा कोई विशेषता आएगी। और कुछ लोग इस विषय में क्योंकि ये विषय थोड़ा जटिल ही है कि मरण के समय में वह वृत्ति का आधार क्या बनेगा चाहिए। मान लीजिए कि शरीर छूट रहा है और शरीर छूटते समय आप सत्वस्थ हो रहे तो आपको दिव्य लोक का भोग किसी प्रकार का संभव क्योंकि वृत्ति जो है जिस आकार में बनेगी तो उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। अब मरण काल में यदि जो है रजो मिश्रित सत्व यानी शुद्ध धर्म रहा तो फिर आप उचित में गए और धर्म अधर्म मिश्रित हो गया रज में आ गए आप तो आपको उस प्रकार की गति प्राप्त होगी और तमोवृत्ति हो गई तो फिर निकृष्ट गति प्राप्त होगी। परंतु अंत समय में ऐसी वृत्ति हो इसके लिए कुछ निमित्त तो समझना पड़ेगा कि यदि भगवान के अधीन ही इसको आप छोड़ देंगे तो भगवान सबको सत्वृत्ति में शरीर क्यों नहीं छोड़ा देता। इसलिए केवल भगवान पर नहीं छोड़ा जा सकता। मृत्यु के समय मूर्छा सबको आती है मोह सबको उत्पन्न जैसे जो है चित्त वैचित्र के समान बहुत लोग दिखाई देते हैं। इसलिए कोई लोग ऐसा मानते हैं कि जिसका आप तीव्र अभ्यास करेंगे वह वृत्ति उस समय अवश्य आएगी। ये देखा जाता है कि यदि कोई अच्छा जो है वह अभ्यासी है तो कठिनाई के समय में वो वृत्ति तीव्र आती है। जैसे कठिनाई उधर से धक्का देती है ऐसे वो वृत्ति उसको इधर से जोड़ लगाती है चाहे बीच में न भी मालूम हो पर साधन हमारे अंदर ठीक जो है वह यदि बैठा है तो आप देखेंगे कि कभी बुखार आएगा या विपरीत दिशा आएगी तो उसमें आपके अंतःकरण में बड़ा बल बनेगा। सारा इकट्ठा जो साधन का बल है आपका वह बल एकीभूत होकर जाता है और जो साधनाभ्यासी नहीं है केवल ऐसे पढ़ लिया है विद्वान है इसमें तो कोई बात नहीं पर उसका वह अभ्यास नहीं किया है तो वो ऐसे समय में कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वो अभ्यासी काम देता है। हाँ तो उस समय साधन नहीं है ना साधनाभ्यास नहीं है इसलिए वो साधनाभ्यास शक्ति जोड़ लगाती नहीं है तो ज्ञान तो कमजोर पड़ जाता है। खाली जो बौद्धिक ज्ञान है जैसे मान लीजिए कि आप बुद्धि से ठीक निर्धारित किए हैं कि सत्य बोलना चाहिए पर सत्य बोलते नहीं उपदेश भी करते हैं सत्य बोलना चाहिए पर जहां कोई अपने स्वार्थ का प्रसंग आता वहां झूठ बोल देते हैं, दृढ़ नहीं रहते हैं। तो जो कभी जो है वह विपरीत बात आ गई कभी, तो सत्य का असत्य का आप अभ्यास नहीं किए किसी, वो बल खड़ा नहीं होगा आपके अंदर, उस बल पर आप नहीं खड़े हो पाए। इसी प्रकार ये सत्व रज तम तो सारे जीवन को चला ही रहे हैं, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, पर अभ्यासी जो है जिस गुण का अभ्यासी है वो गुण उसको मृत्यु के समय में मिल सकता है। जैसे आप देखते हैं कि उपासक तो क्या बोलता है मृत्यु के, अग्नि नय सुख था राय, तो ये ऐसे थोड़े बोल सकता है, वो ऐसे नहीं बोल सकता, वो कर्म के साथ जो है उपासना किया है, शास्त्री व्यक्ति है, तो शास्त्री व्यक्ति है तभी इस प्रकार का बोल सकता है। नहीं तो मृत्यु के समय सभी को देखें कोई बोल सकता है, मृत्यु के समय चेते नहीं क्या बोलेगा। इसलिए ये सिर्फ दो प्रकार का अर्थ टीकाकार लोग इसका करते हैं कि जो गुण प्रवृत्त हो जाता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है, पर दूसरे लोगों को मानना है कि उस समय गुण प्रवृत्त करने के लिए तो कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकता है। तो पूर्वाभ्यास जो है वही पूर्वाभ्यास जो है उस समय वह प्रबल होकर के काम करता है। भक्त लोग भी ये मानते हैं कि इसलिए हम भगवान का चिंतन निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान हमारी स्मृति को संभालेगा उस समय। पर जो इस प्रकार का साधन नहीं किया है, जो अनन्य नहीं होता है अनन्या चिंतन तो माम, तो अनन्य नहीं है तो कैसे आशा कर सकता है कि जो है वह योगक्षेम महामिहम की प्रतिज्ञा जो है वह हमारे ऊपर लागू होगी। अनन्य है तो उसके अंदर पक्का है ये भगवान की प्रतिज्ञा, पर अनन्य नहीं है, भगवत आज्ञा पर नहीं चल रहा है, शास्त्र की आज्ञा पर नहीं चल रहा है, या नहीं चल रहा है तो उसके पास बल कहाँ है, उसकी साधन का बल अंदर रहता है अभ्यास का बल। इसलिए जो अभ्यासी हैं उनका मृत्यु के समय में उसी प्रकार का जिसका अभ्यास इसका हुआ है उसी प्रकार का गुण प्रबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा क्यों कोई हेतु नहीं होता है, उसका दूसरा कोई हेतु तो बनता नहीं उस समय कि कोई कर्म भोग ऐसा आ गया, अन्य हेतु नहीं बनता है। अन्य हेतु नहीं बनता है तो अभ्यास ही बनता है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि तत्वादि का जो प्रबलता है तो समग्र रूप में यदि जो है अपने जन्म में अनवरत इस प्रकार का अभ्यास किया है तो सत्व विवृद्ध हो जाएगा है कि, और सत्व विवृद्ध हो गया उस समय मान लीजिए कि उसका शरीर छूट गया, तो यदा सत्य प्रवृद्धित सत्व प्रवृद्ध हुआ और देह भृत प्रलयम याति, इसलिए यहाँ प्रसंग किसका है, ये देह भृत का प्रसंग है, यहाँ ज्ञानी का प्रसंग नहीं, देहाभिमानी का प्रसंग है। तो देहाभिमानी का प्रसंग है देह भृत है, तो देह व्रत का प्रसंग है तो उसी प्रकार फल को प्राप्त करेगा। तो देह व्रत प्रलयम याति सदा, तो क्या होगा, उत्तम विधान लोकान अमलान प्रतिशत, तो वह किसको प्राप्त करेगा, उत्तम मानते हैं हिरण्यगर्भ से या ये उत्तम है ना, और जो है वह तदविदान, तदविद जो है मैंने तद उपासक, ऐसा कोई अर्थ करते और कुछ लोग तो इसी प्रकार का अर्थ करते हैं, क्योंकि सत्य में दो प्रकार की स्थिति होती है, इसलिए दो प्रकार का अर्थ यहाँ पर मानना पड़ता है। एक तो सात्विक भाव में उपासना बनती है, इसलिए सात्विक जो है वो उपासक है। सात्विक उपासक होता है जिसमें मुख्य सत्व गुण, और एक सत्व उपसर्जन रहता है रजोगुण, तो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, अशास्त्रीय कर्म नहीं करता। उसका रजोगुण जो है वह तम से मिश्रित नहीं, तम की तरफ नहीं जाता। उसका जो रजोगुण है वह सत्वाधीन, तो वो जो है वो भी सत्व की स्थिति बनती है, वो भी अंत में देव शरीर को, वो अंत में जो है स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो एक अर्थ में तो वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और दूसरे अर्थ में क्या होगा, यदि उसमें सत्व की ही प्रधानता मुख्य है और रजोगुण, रजोगुण जो है वह एक सत्व, तो वो जो है उत्तम विदाम लोकांक को कह हिरण्य गर्भ लोक को प्राप्त करेगा, देव लोकों को प्राप्त कर लेगा। तो किसके बल पर प्राप्त करेगा कि मृत्यु के समय उस प्रकार की जो वृत्ति हुई वही निमित्त बन, और उस प्रकार की वृत्ति में निमित्त हो गया उसका आधार। ये दोनों प्रकार का आत्मा है। तो उत्तम विदाम में जो है ले लेते हैं, उत्तम है हिरण्यगर्भादय, तद विदाम माने जो है उसके उपासक जो है, उन उपासक को जीव को प्राप्त होने योग्य जो लोक है उसको प्राप्त करता है। तो वह हिरण्यगर्भादि में उत्तमता क्या है, जो ऐसा अर्थ लेते हैं तो उसमें उत्तमता क्या है, उत्तमता यही है कि बारम्बार जन्म मरण के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता, हर गिरादी मार्ग से जाएगा और जन्म मरण के चक्र में उसको पढ़ना नहीं पड़ता है, तो जन्म मरणाद दुख से रहित होता है वह, यही जो है उत्तमता उसकी। और जो स्वर्ग मान लीजिए, खाली स्वर्ग गया ऐसा अर्थ करें, तो स्वर्ग गया क्योंकि शास्त्रीय कर्म भी जो है बिना सत्व सत्य भूमुख रज हुए बिना शास्त्रीय कर्म भी नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जाएगा तो उसमें उत्तमता क्या है, तो उसमें उत्तमता यही है कि कम से कम नरक में तो नहीं गया, पशु पक्षी तो नहीं बना, इत्यादि नरक के लिए मार्ग तो बताए ना, मार्ग तो यहाँ पर सब इसके लिए जो जाय समृह के लिए क्या मार्ग बताए, कोई मार्ग नहीं बताया। ऐसे मार्गी शरीर के लिए भी यमदूत आते हैं, वहां पर मार्ग ही बताया, उसको पुराण से लेकर के उसको पूर्ण कर, वह यमदूत आते हैं, वह यमदूत उसको ले जाते। बहुत जगह यहाँ पर ये जो उपनिषद की बात को स्मृति जहाँ पर विरोध नहीं है उसको लेकर के मूल वेद मान, इसमें निर्णय ये है कि दो प्रकार का, मान लीजिए वेद में आपको इस समय नहीं मिलता पर स्मृति में मिलता है, तो स्मृति में मिलता है पर वेद का विरोध नहीं है तो प्रमाण। मान लीजिए कि न्याय भी कोई बात कहता है, सांख्य भी कोई बात कहता है, न्याय भी कोई बात कहता है, पर उसका विरोध नहीं है, भले ही उस प्रकार का प्रमाण न मिलता है, पर विरोध नहीं होना चाहिए। यदि विरोध नहीं है तो उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं प्रमाण। हाँ, ये तो विरोधी बात है, इसलिए खंडन जो ब्रह्मसूत्र में आता है वो पूरे भाग का नहीं आता है, सांख्य के पूरे भाग का खंडन नहीं है, सांख्य का इतने भाग का खंडन है जितना भाग वेद विरोध, जीव का अनेक मान पुरुष का अनेकत्व प्रकृति का स्वातंत्र उपद्रव पुरुष में भोक्तृत्व, प्रकृति में कर्तृत्व पर इतनी मात्रा का संबंध है। बाकी जो सांख्यिकी विचार प्रक्रिया है, वो विचार प्रक्रिया जो है वह क्षेत्र पुरुष और प्रकृति का विवेक प्रक्रिया है। इस विवेक प्रक्रिया का संगम नहीं है, उसको प्रसाधन रूप से हम मानते हैं। ऐसे योग का भी सिद्धांत तत्व जो है, जितना विरोध है उतने का खंडन है। यहां तक उपासना के जो है, उपासना के जो है तो चतुर्भुज में जितना विरोध है उतना खंडन किया। बाकी भागवत के अनुसार कोई मुद्दा बनाता है तो उसका खंडन होगा, पर भागवत में, श्रीमद् भागवत में जहां चतुर्भुज का प्रसंग आ रहा है वो वैदिक नहीं है, वो वैदिक इसलिए उसका खंडन करती है। उसका खंडन करने का मतलब पूरे भागवत का खंडन नहीं, क्योंकि भागवत में जो दूसरी बात है वो तो जो है अपने साधन में उपयोगी है। जो भक्ति की बात है, जो ज्ञान की बात है, ये सभी उपयोगी है, और उसमें मात्र का खंडन है। इसलिए इसमें इस प्रकार का मानते हैं कि प्रमाण के विषय में यही विचार करते हैं। संहिता में इसका निर्णय किया, उस संहिता में इसका प्रसंग आता है और प्रमाण के विषय में निर्णय किया कि वेद का विरोधी न हो, वेद में मूल मिले न मिले इसकी बात नहीं, मिला तो भी एक विरोधी नहीं है तो उसको प्रमाण के रूप में मान लिया। क्योंकि बहुत चीजों का वेद में जो है हमको पूर्ण वेद प्राप्त भी नहीं है, उसका मूल जो है वह नहीं मिलता है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। दूसरा का जितने भी मार्ग हैं सभी तीन में तो आई जाते हैं, तीन से अतिरिक्त मार्ग कहीं वर्णन नहीं है। कौन नरक मार्ग इसको चतुर्थ नहीं मानती, ब्रह्मसूत्र में निश्चित किया, ब्रह्मसूत्र में भी इस तक विचार किया और विचार करके कि नरक में क्या प्रमाण है तो कहा कि इसमें स्मृति प्रमाण है और वेद में जो है उसका विरोध नहीं है, इसलिए जो है उसको मान लिया, उसको मान लिया। कहीं भी इत्यादि पूरी सुनाई देती है, वहां पर जो है कि चित्रगुप्त इत्यादि है, ये जो है स्मृति में आता है, ऐसा ब्रह्मसूत्र में उसको सुधार दिया। वो अलग चीज है, माने वो तो दूसरी बात है भाई, वो बात थी, वो एक सामान्य बात है, और यहाँ जो मार्ग की बात है ये अलग बात है, और वो जो है वह नरक के लिए एक वृत्त्यात्मक बात है, बस वो उसमें वो मार्ग की बात है, उससे संबंध उसका नहीं बनता है, उससे संबंध उसका, क्योंकि यहां पर जो है जैसे कामना पूर्वक एक करता है स्वर्ग जाता है, कहां नरक जाता है। कामना पूर्वक एक करेगा स्वर्ग कामो यजेत, और वह स्वर्ग जाएगा नरक तो नहीं जाएगा। हाँ, वहां पर वो बात दूसरी, वो अध्यात्म के लिए जो है नीचे जाने का में सबसे बड़े बाधक यही कौन, काम क्रोध और वह जो है परमार्थदर्शी के लिए नीचे गिराने का हेतु है, इसलिए वो नरक। और इसमें भी साधक को, हम तो हमेशा कहते हैं साधक को ये ठीक समझ के रखना चाहिए कि तीनों वृत्तियों में तीनों वृत्ति नहीं प्रबल रहती किसी में, किसी में काम वृत्ति प्रबल होती है, किसी में क्रोध वृत्ति प्रबल होती है और किसी में लोभ वृत्ति प्रबल होती है। और साधक को हमेशा समझ के रखना चाहिए अपना अध्ययन करके कि इसी वृत्ति के कारण हमको जन्म लेना पड़ा, क्योंकि जब छोटेपन से हम साधु हैं तो पिछले जन्म में भी साधु जरूर रहे हैं, फिर भी कोई संशय नहीं है। यदि पिछले जन्म में साधु का अभ्यास न होता, पिछले जन्म में यदि साधुता का अभ्यास न होता तो इस जन्म में छोटेपन से साधु नहीं हो सकते। तो छोटेपन से साधु हैं तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में भी साधु रहे। अब पिछले जन्म में मुक्त क्यों नहीं हो गए? जब साधु थे तो मुक्त हो जाना चाहिए था, तो मुक्त क्यों नहीं हुए? तो कोई न कोई प्रतिबंध रहा तभी तो मुक्त नहीं हुए। कोई अपने अंदर मूर्खता न होती तो जन्म क्यों होता? तो भले ही किसी के मूर्ख कहने पर हम नाराज हो जाएं, पर मूर्ख तो हम सभी रहे, नहीं तो पिछले जन्म में मुक्त हो गए होते, जन्म होता ही नहीं। तो उस प्रतिबंध को साधक को बिल्कुल समझ लेना चाहिए, यही साधकत्व की मुख्य मांग है कि उस प्रतिबंध को हम समझ लें। अपने जीवन का अध्ययन करके समझ लीजिए कि काम क्रोध लोभ में कौन मुख्य प्रतिबंध है हमारे, वो आज भी है, आज भी प्रतिबंधित कर रहा है हमको, और अपनी पूरी शक्ति जो है उसी दृष्टि से लगा, उसको यदि हम दूर करने में समर्थ हो जाएंगे तो पिछले जन्म में भी हमारा सुना हुआ वेदांत है, आपके जन्म में भी सुन रहे हैं वेदांत, तो आप सफल हो जाएगा। अब उसको यदि दूर करने में समर्थ नहीं होंगे तो फिर जन्म, क्योंकि प्रतिबंधक क्षय नहीं होगा ना, तो ज्ञानोदय नहीं होगा। इसलिए साधक को ये विचार, यहां तो प्रसंग ये आया कि यदा सदा सत्य प्रबुद्ध हेतु प्रलय याद सदा उत्तम विदाम लोकान, उन लोगों को क्या कहा? अमलान। अमलान क्यों?